मेरा हमको नहीं कोई वफ़ा से जुदाई आज मिलाया ऐसे खुदा ने मिल गई हो हमको जैसे बुलाई तूने तो भूल दिया है हाथ जो थाम लिया है ना जाने कब की ये दुआ आ गई मेरे पास आया या यार का सलाम प्यार से मेरे मन आया यार का सलाम प्यार से मेरे नाम मेरे घर आ गई तू दिल से लिपटने लगा तेरा साया कल तक रह जाओ अधूरे अरमा हुए आज पूरे होठों का आबे हवा मिला छोड़ दिया मैंने जान Oh,